ทรงเป็นผู้มีปัญญามากมานานเพียงไรท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทิสัมบดีพราหมณ์ชื่อว่าโควินทะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทิสัมบดีพระราชกุมารพระนามว่าเรนุเป็นราชบุตรของพระเจ้าทิสัมบดีมานพชื่อโชติปาละเป็นบุตรของโควินทพราหมณ์เพราะเหตุนั้นบุคคลเหล่านี้คือพระราชบุตรเรนุโชติปาละมานพและกษัตริย์อีก6พระองค์รวมเป็น8คนได้เป็นสหายกันครั้นเมื่อวันคืนผ่านไปโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพครั้นโควินทพราหมณ์ดับชีพแล้วพระเจ้าทิสังบดีส่งเพ้อรำพันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพเสียในเวลาที่เรามอบราชกิจทั้งปวงไว้แล้วเอิบอิ่มพั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระเจ้าทิสัมบดีตรัสอย่างนั้นพระราชบุตรเรนุกราบทูลพระเจ้าทิสัมบดีดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพขอพระองค์อย่าทรงเพ้อรำพันให้มากไปเลยยังมีโชติปาละมานพบุตรของโควินทพราหมณ์เป็นผู้ฉลาดกว่าบิดาและสามารถเล็งเห็นอรรถคดีได้ดีกว่าบิดาของเขาเสียอีกยังเขายังสามารถถวายคำปรึกษาอรรถคดีอย่างที่บิดาของเขาได้ถวายคำปรึกษาพระเจ้าทิสัมบดีตรัสถามว่าอย่างนั้นหรือลูกพระราชบุตรเรนุทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเรื่องมหาโควินทะ305ท่านผู้เจริญทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าทิสัมบดีรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงเข้าไปหาโชติมานพถึงที่อยู่บอกกับโชติมานพอย่างนี้ว่าขอให้โชติปาละมานพมีความสุขความเจริญพระเจ้าทิสัมบดีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีมีพระราชประสงค์จะพบท่านราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าไปหาโชติปาละมานพถึงที่อยู่บอกเขาดังนี้ว่าขอให้ท่านโชติปาละมานพมีความสุขความเจริญพระเจ้าทิสัมบดีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีมีพระราชประสงค์จะพบท่านโชติปาละมานพรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีถึงที่ประทับได้กราบทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ให้ทรงระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระเจ้าทิสัมบดีได้ตรัสกับโชติปาละมานพดังนี้ว่าท่านโชติปาละมานพจงให้คำปรึกษาแก่เราเถิดอย่าปฏิเสธการให้คำปรึกษาเราเลยเราจะแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาจะทำพิธีอภิเษกไว้ในตำแหน่งโควินทพราหมณ์โชติปาละมานพทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วลำดับนั้นพระเจ้าทิสัมบดีทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกโชติปาละมานพไว้ในตำแหน่งโควินทะทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาโชติปาละมานพผู้ได้รับอภิเษกแต่งตั้งในตำแหน่งแทนบิดาได้ถวายคำปรึกษาอรรถคดีที่บิดาเคยถวายคำปรึกษาถวายคำปรึกษาอรรถคดีที่บิดาไม่เคยถวายคำปรึกษาจัดแจงการงานที่บิดาเคยจัดแจงจัดแจงการงานที่บิดาไม่เคยจัดแจงชาวบ้านจึงเรียกโชติปาละมานพว่าท่านโควินทพราหมณ์ผู้เจริญท่านโควินทพราหมณ์ผู้เจริญเพราะเหตุนี้แหละ โชติปรมนพจึงเกิดมีสมญาว่าโควินทะมหาโควินทะการแบ่งราชสมบัติ306ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทปรามเข้าเฝ้ากษัตริย์6พระองค์ถึงที่ประทับแล้วกราบทูลกษัตริย์6พระองค์นั้นดังนี้ว่าขอเดชะฝ่าพระบาทพระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับใครจะรู้ชีวิตข้อที่พวกอมาตย์ผู้สำเร็จราชการจะพึงอภิเษกพระราชบุตรเรโนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วเป็นไปได้แน่นอนขอท่านผู้เจริญเสด็จมาเถิดจงพากันไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรเรโนถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพวกหม่อมฉันเป็นพระสหายที่รักที่ถูกพระทัยที่โปรดปรานของท่านเรณุเมื่อท่านเรณุเป็นสุขพวกหม่อมฉันก็เป็นสุขด้วยเมื่อท่านเรณุเป็นทุกข์พวกหม่อมฉันก็เป็นทุกข์ด้วยพระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับใครจะรู้ชีวิตข้อที่พวกอมาตย์ผู้สำเร็จราชการจะพึงอภิเษกท่านเรโนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วนั้นเป็นไปได้แน่นอนถ้าท่านเรโนได้ครองราชขอจงทรงแบ่งราชสมบัติให้พวกหม่อมฉันบ้างกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นทรงรับคำของมหาโควินทพรามแล้วเข้าไปเฝ้าราชบุตรเรโนถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าพวกหม่อมฉันเป็นสหายที่รักที่ถูกพระทัยที่โปรดปรานของท่านเรณุเมื่อท่านเรณุเป็นสุขพวกหม่อมฉันก็เป็นสุขด้วยเมื่อท่านเรณุเป็นทุกข์พวกหม่อมฉันก็เป็นทุกข์ด้วยพระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับใครจะรู้ชีวิตข้อที่พวกอมาตย์ผู้สำเร็จราชการจะพึงอภิเษกท่านเรณุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วนั้นเป็นไปได้แน่นอนถ้าท่านเรณุได้ครองราชขอจงทรงแบ่งราชสมบัติให้พวกหม่อมฉันบ้างพระราชบุตรเรณุตรัสตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในแว่นแคว้นของเราใครอื่นเล่าที่จะพึงมีความสุขนอกจากท่านทั้งหลายถ้าหม่อมฉันได้ครองราชก็จะแบ่งราชสมบัติให้ท่านทั้งหลาย307ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาครั้นวันคืนผ่านไปพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตเมื่อเท้าเธอสวรรคตอมาตย์ผู้สำเร็จราชการได้อภิเษกราชบุตรเรณุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชบุตรเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ต่อมาท่านมหาโควินทพรามได้เข้าเฝ้ากษัตริย์6พระองค์นั้นถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วพระราชบุตรเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ก็ใครเล่าจะรู้ว่ากามคุณเป็นเหตุให้หลงมัวเมาขอพระองค์เสด็จมาเถิดขอจงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วท่านเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังทรงระลึกถึงพระดำรัสนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าค่ะ308กษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นทรงรับคำของท่านมหาโควินทพรามแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่า พระเจ้าพิสัมบดีสวรรคตแล้วท่านเรนุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังทรงระลึกถึงพระดำรัสนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าเรนุตรัสตอบว่าท่านผู้เจริญเรายังระลึกถึงคำนั้นได้อยู่ใครหนอจะสามารถแบ่งมหาปัจจพีนี้ซึ่งทางทิศเหนือพายออกไปทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันกษัตริย์ทั้งหกพระองค์กราบทูลว่าจะมีใครอื่นอีกเล่าที่สามารถแบ่งได้นอกจากมหาโควินทพรามพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้าเรนุรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงเข้าไปหามหาโควินทพรามถึงที่อยู่แล้วบอกว่าพระเจ้าเรนุรับสั่งเรียกหาท่านราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าไปหามหาโควินทพรามถึงที่อยู่บอกว่าพระเจ้าเรนุรับสั่งหาท่านขอรับท่านมหาโควินทพรามรับคำแล้วไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับได้ทูลสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระเจ้าเรนุตรัสกับท่านมหาโควินทพรามดังนี้ว่ามาเถิดท่านโควินทะจงแบ่งมหาปัตตภีนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันท่านมหาโควินทพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วแบ่งมหาปัตตภีนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันสถาปนารัฐทั้งหมดให้มีลักษณะเหมือนส่วนหน้าของเกวียนทราบว่าในเนื้อที่เหล่านั้นชนบทของพระเจ้าเรนุอยู่ตรงกลางรัฐทั้งหมดนั้น309ท่านโควินทะได้สร้างเมืองหลวงเหล่านี้ไว้ให้สร้างกรุงพันตปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐกาลิงคะให้สร้างกรุงโปตนะเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสสกะให้สร้างกรุงมหิตสติเป็นเมืองหลวงของรัฐอวันตีให้สร้างกรุงโรรุกะเป็นเมืองหลวงของรัฐโสวีรานะให้สร้างกรุงมิถิลาเป็นเมืองหลวงของรัฐวิเทหะให้สร้างกรุงจำปาเป็นเมืองหลวงของรัฐอังคะให้สร้างกรุงพาราณสีเป็นเมืองหลวงของรัฐกาสี310ท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้งนั้นกษัตริย์หกพระองค์มีพระทัยยินดีด้วยลาภส่วนพระองค์มีพระดำริสำเร็จสมบูรณ์ว่าสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งใดที่เราหวังสิ่งใดที่เราประสงค์สิ่งใดที่เราปรารถนาอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราได้แล้วพระเจ้าสัตตภูมิพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าเวสสภูพระเจ้าภารตะพระเจ้าเรนุพระเจ้าทัตรสสองพระองค์รวมพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชในเวลานั้นมีเจ็ดพระองค์พานวานที่หนึ่งจบ